سوره اعلى نبی علیہ السلام بدا د ماخستان په مانزه کې لسته ترغیب مور کړو او د جمعې په مانزه په اول رکعت کې دویم رکعت کې حالاته کې حدیث غاشیه به ویل اختر مانزه کې به کله زادواړه سورته ویل مقصود په دې سورته کې الله سبحانه و تعالی یو دو خبر باندې امر کړی دی یو امر بالعباده دویم امر بالدعوه الى الله تعالی دو خبر باندې الله حکم کړی د الله بندگی کوو په تسبیحات سره او فذكر الله تعالی ته دعوت ورکوا دا دو خبرې کړې شوې دي دوه نعمتونه الله تعالی خپل نبی باندې ذکر کړی په دې منځ کې به د انسانان تقسیم کړي د دوه قسمونو ته یو هغه خلک دي چې هغه یې دوه والي دي نو هغه به د دعوت د رسول الله نه د دعوت د قران نه پیدا دي دویم بدبخت خلک دي نو بدبخت خلک به تی مخړي وروسته د دې وجه بیانې چې د الله د عبادت نه او د دعوت رسول نه خلک مخ ولې اړي دا د دنیا د محبت د وجه نه د دنیا سے مینه د اخرت سے محبت نشته په دې وجه باندې نو بیا د کامیاب خلکو حال چې چا د رسول الله صم دعوت قبول کړي دا دوی دوی صفاتونه بیانې الله پاک چې یو سره د خپل ځان تسکیه وکي او د الله عبادت وکي بس دا کامیاب تسکیه النفس بعبادت الله تعالی نو سرت په دې خبره باندې روان ده بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى باكي وايد دنم درب ستا چو چد دا چکر نازل شرس الله سمي سجده كي وايد سبحان ربك الأعلى دا الله دنم باكي چو بياني دا بعينه دا الله پاك دا ذات باكي بياني ولي الله بدی تسبیح باندې ډیر خوشالي الذي خلق فسوى الله غزاد دې چې مخلوق پیدا کړې به برابر کړې هم دې والذي قدر فهدا الله غزاد دې اندازې لګولې د هدایت هم کړې ده درشي اندازې لګولې د مخلوق ته هدایت هم کړې لارې مرخودلې ده فطري لارې مرخودلې ده او ظاهري لارې مرخودلې ده ديني لارې مرخودلې ده والذي اخرج المرعى الله غزاد دې چې رستري د چراغا لره غاګان روبس فجعله غصاب بلوز وګرزي اغل روچ احواتور تاګت وچ شي به تک تورش دا نباتات دسی ختمی سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى ان دا تغيرات تحولات الله رولي نو دسی دا نور احوال بم الله تعالی بدل بدل کی د دین متعلق زرد چې موږ بتا ته لولو قران لرا فلا تنسى پس ته به نه یری دا جمله خبریه ده تانه به الله نه یری د تیاد به پاتې کی یو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه او غاړ سورث به واورید او تنه به یریده الا ماشاء الله مگر هغه چې الله کوم غواړي ابد نه یری کی منسوخ به کی یا بل جبله البشریه د انسان جبله دار چې کله کله دی خبره یری شي به تر ترایه دی انه یعلم الجهر وما يخفى انه یعلم الجهر وما يخفى یقین الله پویږي په ښکارا خبرو په پټه وما يخفى چې کوم پټیږي د خبرونه ندغه خبرې م الله تعالی ته معلومې دي ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى دا بل زیر ونيسرك او زر د ج طالب اسانی درکو ونيسرك اسانی بدرکو لليسرى اسانی طرف ته وخ وخ به تعالی الله اسانی درکو یادار چ اسان شریعت بدد الله در نصیب کی ونيسرك توفیق بدرکو تعالی را لليسرى اسان شریعت طرف ته نفذكر ان نفعت الذكرى پس تنسیت بیانوا که چرته پیدا ور کول دی نسیت کله چې نسیت او وعظ او تذکر پیدا ور کین سره به بیانې چې نی ور کو ټول خلک ګډ ور شو به د ځان غم سره کوي لکه حدیث کې راځي خیمت ته نږدې به ټول انسانان د سې چې په خپل خواهش باندې بروان وعظ او نسیت او د دین دعوت به پیدا نه ور کوي به د ځان غم کوي سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى سید ذکر من یخشا زرد چ عبرت باخلی هغه سوچ یریږي د الله او د آخرت نه سوچ یریږي هغه قران او حدیث ایله پیدا ډیر زر ورکی و یتجنبها الاشقا او اوړي با د دغه نسیت نه هغه ډیر بدبخت انسان سوچ بدبخت دي نو استاد نسیت او استاد عبرت د وعظ او نسیت نه باوړي الله یصل النار الکبرى هغه سره چې داخليږي به اور غټه کوم انسان چې ورته روان دي نو هغه به د محمد رسول الله نسیت نه قبلی قران سنت بنا قبل ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى بابك نمري او نبا جوندي په جهنم کې سره مري نه چې پر حج ولا يحيى او نبا جوندي کېږي داسې جون چې پیدا ول ورکی اوس کوم انسان باندې در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان قران حدیث اثر وګه دایو صفات او کامیابی قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دے اغه سوچ زانی پاک ته تسکی تشریح است سورہ شمس کرای جی گناہونه پر خود دل او ایمان عمل صالح زانه بعد ول دی ته تسکی وای و ذکر اسم ربه فصلى او یاد کی نم دربا منځ وک لول زان پاک ول مطلب کفر شرک گناہ پر دا او به عبادت وک دا ډیره فائدہ ور گئی کله چڑی کی کفر یا شرک یا گناہ موجود دا عبادت کی عبادت اثر به نه گناہ پر خود دل او عبادت کول بس دا کامیابی دا ولی انسان دزان تسکیه نکی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی ودې وجه دا ده بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو غوړه کوي ژوند دنیا لره په آخرت نه د منزل حس ساتئ نه د خپل ځان د پاکوالي نه د ګناه نه ځان بچ کولو کوشش نه کوئ ځکه دنیا هم خوښه ده دنیا بندگان ولی غوره کوي ځکه دا حاضره ده او آخرت نسیه ده اکثر انسانان هغه حاضر ته ګوري هغه نسیه شي باندې نظر نه لګي والآخرت خیر و ابقا آخرت غوره دی او همیشه ده ان هذا یقینا دا بیان لفی الصحف الاولى په پخوانو کتابونو کې لیکل شوی چاغه صحیفه د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام دا هغه بیان دی د پخوانو کتابونو الله را نقل کړ په قران کې ډیر ښه بیان دی مطلب ځان له تاسو دا بیان نه کیږي د پخوانو متون ته هم شوی دی دې صورت کې د نډیر اسرار او رازونه د لفظي معنی موږ ذکر کړل.